بسم الله الرحمن الرحیم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 53 صفحہ نمبر 53 چوتھی لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 239 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے طلاق کے اور وفات کے احکامات بیان فرمائے کہ عورت کے لیے عدت طلاق میں کیا ہے وفات میں کیا ہے طلاق کا طریقہ کیا ہے اور اگر بچہ ہو تو اس کی رضاعت کا نظام کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نماز کی طرف متوجہ فرمایا فرمایا کہ نماز تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے اور تم نماز کی حفاظت کرو, بالخصوص نماز عصر کی حفاظت. اور یہ حکم دیا کہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو, نماز کے اندر پوری توجہ ہونی چاہیے. اب یہ بات بیان فرما کے آگے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر جہاد کی کیفیت نہیں تو اس وقت نماز کیسے ادا کی جائے. اس بارے میں ایک حکم تو یہاں ارشاد فرمایا ہے اور پھر تفصیل جو ہے سورۃ النساء کے اندر ہے. اب اس میں کہ جس پر جہاد اور قتال ہو رہا ہے تو اس میں چند صورتیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر دشمن بالکل اس کا خوف قوی ہے اور دشمن کے پہنچنے کا امکان ہے تو اس صورت میں مجبوری کی حالت میں نمازوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر تھی کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر پہنچنے والا ہے اور خندق اس سے پہلے مکمل کرنا ضروری. اب اس کی وجہ سے تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز چھوڑی اور عشاء کے وقت میں حضرت نے ساری نمازیں باجماعت ادا فرمائیں. تو ایک صورت یہ ہے کہ ایسی سنگین صورتحال ہو تو اس وقت جو ہے نمازیں چھوڑی جائیں گی اور پھر ان کو بعد میں ادا کیا جائے گا اور یہ نمازیں بھی باجماعت ادا فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صورت انتہائی شدید صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن مقابلے میں ہے اور اس کے مقابلے میں ہٹا نہیں جا سکتا تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اس کی رعایت فرمائی کہ تم رکوع نہ کرو, سجدہ نہ کرو, قبلہ رخ ہونے کی ضرورت بھی نہیں, لہذا اشارے سے نماز پڑھ لو, جس سے رخ ہے اس سے نماز پڑھ لو. وہ یہ یہاں فرمایا تاکہ इस बात की अहमियत मालूम हो जाए कि नमाज इतनी अहम चीज है कि उसको इस हालत में भी नहीं छोड़ा जा सकता। तीसरी सूरत यह कि नमाज में कुछ लोग नमाज में शरीक हो सकते हैं। अब उसमें फिर दो सूरतें हैं, तो ये कुल चार सूरतें हो गई। एक सूरत यह है कि इमाम ऐसा है कि अमीर ऐसा है कि हर एक मुजाहिद की ख्वाहिश है कि मैं नमाज इसके पीछे अदा करूं, और एक ऐसी सूरत है कि जिसमें अलहदा इमाम बनाया जा सकता है। अगर अलहदा इमाम बनाया जा सकता है तो कुछ अफराद उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद वो अपने फिर महाज पे आ जाएंगे, फिर दूसरा ग्रुप जो है वो जाएगा दूसरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेगा। तो अलहदा अलहदा ग्रुप जो हैं अलहदा अलहदा इमामों के पीछे नमाज अदा कर लें। चौथी सूरत यह है कि इमाम ऐसा है कि सबकी ख्वाहिश है कि उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़नी, जैसे नबी अलैहिस्सलाम जिहाद में शरीक थे तो हर एक की ख्वाहिश थी कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ूँ। तो अगर इमाम ऐसा हो जिसके पीछे नमाज पढ़ना हो तो उसका तरीका भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया सूरतुन्निसा के अंदर कि कुछ लोग जो हैं वो पीछे आ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, कुछ लोग महाज पर खड़े होंगे। जो लोग पीछे नमाज पढ़ेंगे वो आधी नमाज पढ़ेंगे, आधी नमाज पढ़ेंगे, आधी नमाज पढ़ने के बाद वो सजदा दूसरा सजदा करने के बाद वो हट जाएंगे, वो महाज पे चले जाएंगे। अब जो वहाँ महाज पे खड़ा हुआ है, जो दस्ता खड़ा है या जो लोग खड़े हैं, वो आएंगे और इमाम के पीछे जमात में शामिल हो जाएंगे, बाकी आधी नमाज वो इमाम के पीछे ये अदा करेंगे। ये अदा करने के बाद फिर आधी इनकी रह गई आधी उनकी रह गई, तो ये दोनों अपनी आधी आधी नमाज अकेले अदा करेंगे और इनको जमात का सवाब हासिल होगा। अब ये है कि अब जो यहाँ आए हैं आधी नमाज उन्होंने पढ़ी, आधी नमाज पढ़ने के बाद वो चले गए महाज पे, अब ये नमाज के अंदर ही हरकत हो रही है कि नमाज की हालत में वो शुमार होंगे, लिहाजा जिस वक्त ये दूसरा ग्रुप फारिग हो जाएगा, फारिग होने के बाद फिर पहला ग्रुप जो है अपनी नमाज जो रह गई है उनको मुकम्मल करेगा। अब यहाँ भी एक ज़ाबिता ये है कि देखें कि चार रकत नमाज बिलफर्ज अदा करनी, या दो रकत नमाज कसर भी है तो दो रकत नमाज अदा करनी है, तो पहला ग्रुप एक रकत पढ़ने के बाद दूसरा सजदा करने के बाद पहली रकत का दूसरा सजदा करने के बाद ये उठ के चला जाएगा महाज पर, दूसरा ग्रुप आगे पीछे खड़ा हो जाएगा वह दूसरी रकत पढ़े। अब पहले ग्रुप ने पहली रकत पढ़ी और दूसरे ग्रुप ने दूसरी रकत पढ़ी, अब इमाम के सलाम फेरने के बाद ये दूसरा ग्रुप ये पहली रकत अदा करेगा, इसकी पहली रकत रह गई, ये पहली रकत अदा करने के बाद ये महाज पे पहुंच जाएगा। अब जो वो पहला ग्रुप है जिसने पहली रकत पढ़ी है उसकी दूसरी रकत रह गई, लिहाजा वो दूसरी रकत अदा करेगा, तो इसका पूरा जो वक्त है ये सारा नमाज के अंदर शुमार होगा। तो यह उसमें दूसरी रकत अदा करेगा, दूसरी रकत अदा करने के बाद अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। तो ये सूरतें बयान फरमा दी, तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि जिहाद के अंदर भी नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि नमाज अपने वक्त के अंदर अदा करेंगे। जब ये बात मालूम हो गई तो इसे एक मसला और बड़ी आसानी से मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने वहाँ यह बात फरमाई कि क्यों नमाज पढ़ेंगे ये लोग जिहाद की हालत में, नमाज क्यों पढ़ेंगे, अपने वक्त के अंदर क्यों पढ़ेंगे, बाद में क्यों नहीं पढ़ सकते। फरमाया कि इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, कि जोहर का वक्त है तो जो नमाज पढ़ने के लिए जो ग्रुप पीछे आया है वो असर की नमाज भी पढ़ लें ताकि वक्त की बचत हो जाए, जोहर भी पढ़ लें असर भी पढ़ लें, असर भी पढ़ लें और उसको आ जाए फिर ड्यूटी पे रहे, फिर दूसरा जो ग्रुप है वो आ जाए असर के वक्त में जोहर भी पढ़ लें असर भी पढ़ लें, दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लें तो क्या हर्ज है। फरमाया कि इन सलात कानज़ार المؤمنین किताब मौकूता, यकीनन नमाज जो है वक्त मुकर्रर के साथ फ़र्ज की गई। जब ये मसाला मालूम हो गया तो इससे ये बात मालूम हो गई कि सफ़र की हालत जिहाद से ज़्यादा दुश्वार हालत तो नहीं, जब जिहाद की हालत में दो नमाज़ें इकट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती तो सफ़र में दो नमाज़ें इकट्ठी कैसे पढ़ी जा सकती। तो सफ़र के अंदर तो जिहाद के मुकाबले में सहूलियात हासिल हैं, तो इससे ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि जी सफ़र की हालत में है असर के वक्त में मालूम नहीं वक्त मिले या नमाज का ना मिले, लिहाजा जोहर के वक्त में असर भी पहले पढ़ ली जाए। भाई असर पहले पढ़ लें, अभी असर का वक्त तो शुरू नहीं हुआ, असर की नमाज तो फ़र्ज़ नहीं हुई, मैं एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, जैसे फाजी की नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके, अगर इस वक्त वफात हो जाए तो क्या जोहर की नमाज का सवाल होगा? जोहर की नमाज का सवाल नहीं होगा। फजर की नमाज का सवाल होगा, पहली नमाजों का सवाल होगा। अभी वो नमाज मुझ पर फ़र्ज नहीं हुई, उससे पहले मेरा इंतकाल हो गया। जब वो नमाज फ़र्ज नहीं हुई तो उसको अदा करने से वो अदा कैसे होगी? एक अकली बात है समझने की, जोहर के वक्त में आपने असर की नमाज पढ़ ली, असर की नमाज तो फ़र्ज नहीं हुई, असर की नमाज तो फ़र्ज होगी वक्त शुरू होने के बाद। जब वो नमाज फ़र्ज नहीं हुई और आपने उसको अदा कर लिया, पढ़ लिया, जब आपने उसको नमाज को पढ़ लिया है तो नफल नमाज तो आपकी बन सकती है, लेकिन वो फ़र्ज नमाज अदा नहीं होगी। फ़र्ज नमाज तो होगी कब? जब वक्त उसका शुरू होगा। तो इन सलात कानत लिलमुमिनीन किताबं मौकूता, तो अल्लाह ने यह ज़ाबिता बयान फरमा दिया कि नमाज वक्त मुकर्रर के साथ फ़र्ज की गई, और जिस नमाज पर अभी फ़र्जियत नहीं हुई उससे पहले मौत आ जाए तो उसके बारे में सवाल नहीं, जब सवाल नहीं है तो उसके पढ़ने से वो नमाज अदा कैसे होगी? तो इसलिए यहाँ से एक मसला ये मालूम हुआ कि जिहाद के अंदर जब नमाज वक्त के अंदर पढ़नी है, अब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया कि जोहर से पहले हज़रत ने चार नमाजें पहले पढ़ ली हो, नहीं, नमाज आपने वक्त पे अदा नहीं फरमा सके, आप वक्त पर अदा नहीं फरमा सके तो हज़रत ने बाद में वो नमाजें इकट्ठी अदा फरमाएंगी। इससे भी ये बात मालूम हुई कि कबल अज़ वक्त नमाज को अदा नहीं किया जा सकता। तो फरमाया कि फ़ैन खिफ़्तुम, अगर तुम खौफ रखो, फरिजालन, बस खड़े होने की हालत में, पैदल होने की हालत में, और रुकबानन या सवार होने की हालत में, तो इशारे से नमाज पढ़ लें, जिधर ही रुख है कोई हर्ज नहीं, अल्लाह तो हर तरफ है। तो फरमाया कि नमाज पढ़ लें, फ़ैदा अमीन तुम, बस जब तुम बेखौफ हो जाओ। अब यहाँ देखें, वहाँ फ़ैन फरमाया, इज़ा नहीं फरमाया, यहाँ इज़ा फरमाया, इन नहीं फरमाया, इसके अंदर फ़र्क क्या है? मैं फ़ैन खिफ़्तुम, अगर खौफ हो, इम्कान भी मौजूद हो कि अगर मैं नमाज के लिए यहाँ से हटूँगा तो दुश्मन हमला कर देगा, अगर इसका इम्कान भी मौजूद हो तब तो भी फरमाया कि एहतियात का पहलू इख्तियार करो। और फ़ैज़ा अमीनतुम में यह बात फरमा दी कि जब पूरी तरह से यकीन हो जाए कि अब कोई नुकसान नहीं है, तो फिर फरमाया कि क्या करो? फ़ज़कुरुल्लाह, पर ज़िक्र करो अल्लाह का, यानी अल्लाह की के लिए नमाज पढ़ो। कमा अल्लमकुम, जैसे उसने सिखाया तुमको, जैसे उसने सिखाई तुमको, कमा अल्लमकुम, जैसे उसने तुम्हें सिखाया, मालम तकुनु तालमून, क्या सिखाया? वो जिसको तुम नहीं जानते थे, कि नमाज का तरीका तुम्हें नहीं मालूम था। अल्लाह ने सिखलाया, अल्लाह ने किसके ज़रिए से सिखलाया? नबी इस्लाम के ज़रिए से सिखलाया। तो इससे यह बात कल के दर्स में व्यक्त की गई थी कि हदीस का हुज्जत होना मालूम हो, कि ये वजाहत कहाँ है? नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है वो हदीस में है, तो लिहाजा मालूम हुआ कि हदीस भी हुज्जत है और अल्लाह ही की तरफ से है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से कुरान मजीद अदा हुआ है, और इसकी वजाहत नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज में फरमाई। तो कुरान मजीद के अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के ज़बान मुबारक से जारी हुए, और कुरान मजीद का मफहूम हज़रत के अपने अल्फाज में है। तो जिस तरह से कलिमात कुरान अल्लाह की तरफ से हैं, तो इस तरह से उसकी वजाहत भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत ऐसे ज़रूरी है कि मैं युति रसूला फ़कत अता अल्लाह, कि जिसने रसूल सल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना ऐसे ज़रूरी है जैसे अल्लाह का हुक्म मानना ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए कि वो रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अपनी तरफ से बात नहीं करते, वही बात फरमाते हैं जो अल्लाह ने फरमाई। यह बात बयान फरमा के अब फिर दोबारा वही इद्दत का मसला जो है उसको बयान फरमाया। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़ौना, वफ़ात दिए जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, बीवियों को, तो उनके लिए क्या लाजिम है? उनके लिए लाजिम है वसीयतन, वसीयत करना लाजिम है, लि अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए। क्या वसीयत करेंगे? मतान, फ़ायदा पहुँचाना, इलल हौली, एक साल तक, गैर इख़राज, निकाले बग़ैर। नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो इज्जत थी वो एक साल की थी, अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो उसकी बीवी एक साल इज्जत में रहती। अब एक साल इज्जत में तो रहती थी, पाबंदी में तो रहती थी, लेकिन उसको कोई रियायत नहीं दी जाती थी, ना नफका वगैरह की जिम्मेदारी नहीं थी। क्यों? इसलिए कि शौहर तो मर गया और विरासत में हिस्सा भी नहीं था, विरासत में औरतों को वैसे हिस्सा नहीं मिलता था, उन लोगों को हिस्सा मिलता था जो लड़ने के काबिल होते थे, जो लड़ाई करने के काबिल होते थे, क्योंकि कबायली निज़ाम था, जो लड़ाई के काबिल होते थे वो वारिश बनते थे। औरतें क्योंकि लड़ने के काबिल नहीं होती थी, औरतें वारिश नहीं बनती थी। अब यह है कि एक साल वो औरत इद्दत गुजारेगी, जब एक साल इद्दत गुजारेगी अब उसके एक साल का खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा, वो कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो उसके लिए ये हुक्म शरीयत ने पहले ही हुक्म दिया कि इद्दत जो एक साल की है उसके अंदर नान नफका की जिम्मेदारी भी शोहर की है। अब शोहर तो दुनिया से चला गया, अब वो जिम्मेदारी कौन अदा करेगा, उसके वरसा अदा करेंगे, और उसके वरसा जो अदा करेंगे वो कैसे अदा करेंगे, तो इसलिए शोहर को चाहिए कि मरने से पहले वसीयत करके जाए। इसी तरह इससे पहले एक मसला हम और पढ़ चुके हैं कि फरमाया कि जिसकी वफात हो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए, वालिदैन के लिए वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से इतना हिस्सा मेरे वालिदैन को दिया जाए, इतना हिस्सा मेरे फलाँ रिश्तेदार को, अजीज को दिया जाए, इसकी वसीयत करके जाए। मगर ये वसीयत कब तक थी, जब तक के विरासत के अहकामात नाजिल नहीं हुए। जब विरासत के अहकामात नाजिल हुए तो अब इस वसीयत की ज़रूरत नहीं रही। क्यों? इसलिए कि जो बेवा है उसको आठवां हिस्सा मिलना है, अगर शौहर की औलाद है तो इसको आठवां हिस्सा खुद ब खुद मिलेगा, और अगर शौहर की औलाद नहीं तो फिर इसको चौथा हिस्सा मिलेगा। तो लिहाजा इसको विरासत में हिस्सा मिल रहा है, जब विरासत में इसको हिस्सा मिल रहा है तो अब इसके लिए जो है वसीयत की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये हुक्म मनसूख है उस हुक्म के आने के बाद। जैसे ये हुक्म मनसूख है कि वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना मनसूख है जब विरासत का हुक्म आ गया। विरासत की तकसीम अल्लाह ने फरमा दी कि वालिदैन का इतना हिस्सा है, बीवी का इतना हिस्सा है, औलाद का इतना हिस्सा है। जब ये विरासत की तकसीम आ गई तो अब वसीयत वाली बात बाकी ना रहेगी, अब एक साल की बात भी नहीं। साल वही है, बात वही है कि चार महीने दस दिन उसकी इद्दत है, और चार महीने दस दिन वो रहेगी, और उसके बाद जो है वो जहाँ निकाह करना चाहे निकाह कर सकती है, जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। तो फरमाया कि उसको निकाले बग़ैर एक साल तक फ़ायदा पहुँचाने की वसीयत करना, तो ये हुक्म पहले का हुक्म है। फिर खरज ना पास, अगर वो निकल जाए खुद चली जाए, फला जुना अलैकुम, पास नहीं कोई गुनाह उन पर, फीमा फालना इस बारे में जो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने बारे में, मारूफ तरीके के मुताबिक। अब उनकी इद्दत पूरी हो गई, चार महीने दस दिन हो गए, अब किसी से निकाह करना चाहें कर सकती हैं, अगर कहीं और रिहाइश इख्तियार करना चाहें तो इख्तियार कर सकती हैं, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना चाहें तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकती हैं, कि इद्दत के अंदर ज़ेब व ज़ीनत मना है तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं। वो पाबंदियाँ जो इद्दत की पाबंदियाँ हैं वो उन पर ख़त्म हो गई चार महीने दस दिन के बाद, अब वो जो करना चाहें उनके लिए रुकावट ना बने। फरमाया कि वल्लाहु अज़ीज़ुन फ़ैन खरजना, बस अगर वो निकल जाएँ फला जुना अलैकुम, बस तुम पे कोई गुनाह नहीं, फ़ीमा फ़ालना उस बारे में जो उन्होंने किया, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने बारे में, मिम मारूफ दस्तूर के मुताबिक तरीके के मुताबिक अगर कुछ उन्होंने की है। हाँ, अगर वो इद्दत के दौरान निकाह करना चाहती फिर रुकावट बनेगी, क्योंकि यह मारूफ नहीं, शरीयत की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें रुकावट बनेंगे। अगर वह गैर मुनासिब जगह पर निकाह करना चाहती है तो रुकावट बनेंगे, अगर कोई ऐसा काम करना चाहती है जो खिलाफ़ शरीयत है तो उसके लिए रुकावट बनेंगे, लेकिन अगर शरीयत के ज़ाबते के मुताबिक कोई काम कर रही है फिर उसके लिए रुकावट बनने की ज़रूरत नहीं, तुम पे उसको ज़िम्मेदार नहीं, बहुत उसकी ज़िम्मेदार है। वल्लाहु अज़ीज़ुन, अल्लाह ताला नहायत ज़बरदस्त है कि हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वालों की पकड़ फरमा सकता है, हकीमुन नहायत हिकमत वाला है कि वो ढील देता है, उसकी ढील में हिकमत है। तो हकीमुन के यहाँ दो इशारे, एक ये है कि पकड़ फौरी नहीं फरमाता, ढील देता है, उसमें उसकी हिकमत है, और दूसरा इशारा ये है कि उसका कोई हुक्म जो है कोई हुक्म ऐसा नहीं जो खिलाफ हिकमत हो, जितने उसने हुक्म दिए हैं वो तुम्हारे फ़ायदे के दिए, तो लिहाजा तुम जब तुम्हारे फ़ायदे के हुक्म हैं तो उसकी तामील करो ताकि इसमें तुम्हें फ़ायदा हो और अपने आप को नुकसान से बचाओ। फरमाया वलील मुतल्लकाती, और तलाक वाली औरतों के लिए मताउन फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमालूम दस्तूर के मुताबिक। ये फिर दोबारा याद दहानी फरमा दी। याद दहानी क्या फरमा दी कि औरत को तलाक हो गई। अब ये वफात वाली जो इद्दत है उसका जिक्र हो गया, अब उसके बाद तलाक वाली का फिर जिक्र हो रहा। अब ये अहकाम जो तलाक के हैं ये यहाँ मुकम्मल फरमाए जा रहे हैं। अब यहाँ जो हुक्म की तकमील फरमाई है, हुक्म मुकम्मल फरमाया है, वो ये क्या है कि तलाक वाली औरतें चार किस्म की। एक औरत वो है तलाक वाली कि जिसका मेहर भी मुकर्रर है, रुखसती भी हुई है, तो उसके लिए तो पूरा मेहर अदा किया जाएगा। और दूसरी औरत वो है कि जो रुखसती वाली है, रुखसती हुई है, मेहर तय नहीं हुआ। अब मेहर जब तय नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, अब उसका मेहर मिस्र होगा, उसके ख़ानदान में देखा जाएगा कि जो उसके ख़ानदान की औरतों का मेहर है वो मेहर अदा किया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि मेहर तय हुआ है, रुखसती नहीं हुई, अब उसने तलाक दे दी, अब आधा मेहर उसको अदा करेगा। चौथी सूरत यह है कि मेहर भी तय नहीं हुआ, रुखसती भी नहीं हुई, अब उसके बाद यह तलाक दे दी तो अब क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब तलाक वाली औरत के फ़ायदे की चार सूरतें हैं, तो चार हालतें हैं, चार सूरतें हैं कि पूरा मेहर देगा, आधा मेहर देगा, मेहर मिस्र देगा, या कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा। अब ये बातें बयान फरमाई पहले गुजर चुकी, अब यहाँ आगे फरमाया कि वलील मुतल्लकाती और तलाक वाली औरतों के लिए, तलाक दी हुई औरतों के लिए मताउन बिल मारू, दस्तूर के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाना है कि जिस जैसी औरत है उसके मुताबिक फ़ायदा पहुँचाएंगे, यानी तलाक की जो सूरत है उसके मुताबिक फ़ायदा पहुँचाएंगे। नान नफका इद्दत के दौरान शोहर के ज़िम्मे उसको वो अदा करेगा, तो उसको अदा करेगा। अगर रुखसती हुई है तो उसकी इद्दत है, जिस औरत की इद्दत है तो इद्दत के दरमियान नान नफके की जिम्मेदारी, रिहाइश की जिम्मेदारी शोहर की है, वो अदा करेगा। तो इन औरतों को जिनको तलाक दी गई है उनकी इन उनके उनके हुकूक को अदा करना यह शोहर की जिम्मेदारी है। फरमाया कि ये जिम्मेदारी है मताम बिल मारूफ, तो दस्तूर के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाना, फिर शरीयत ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है अलहदा सूरत में उसके मुताबिक उन औरतों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। अब आगे जुमले के अंदर सारा निचोड़ निकाल दिया, हक्कन फरमाया ये लाजिम है, इसको ऐसे मजाक मत समझो, इसको सरसरी भी मत समझो, हक्कन ये लाजिम है, मगर किन पर है, आरल मुत्तकीना खौफ रखने वालों पर, जिनको अल्लाह का खौफ है उन पर लाजिम है। और यहाँ मुत्तकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा के ये बात बयान फरमा दी, अगर नहीं करोगे तो ये माफ़ी नहीं होगी, आखिर में इसकी पकड़ होगी। तो अल्लाह का खौफ जो रखते हैं उन पर लाजिम है कि वह यह ज़िम्मेदारी अदा करें। यह फरमा के आगे फरमाया कज़ाली का इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयात ही अपनी आयतें, आयात के एक मानी तो अहकाम के हैं कि अल्लाह अपने अहकाम बयान करता है, और आयात के दूसरे मानी हैं कि वो बात जो उसके सिवा कोई और ना कह सके, कोई और ना बता सके। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बातें तुम्हें बतला रहा है वो कोई और नहीं बतला सकता, ये अल्लाह ही ने तुम्हारी तख्लीक किया, पैदा किया है, अल्लाह ही तुम्हारा मिजाज जानता है, अल्लाह ने तुम्हारी फितरत बनाई है, अल्लाह ने तुम्हारी ज़रूरियात बनाई हैं, तो इसलिए अल्लाह ही बता सकता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें खोल कर बयाना, युबय्यिनु के मानी होते हैं खोल कर बतलाना, इसी तरह अल्लाह ताला ने खोल कर बयान फरमा दी, लकुम तुम्हारे लिए आयात अपनी बातें, अपने अहकाम को अल्लाह ने खोल कर बयान फरमा दिया, लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुम अक़ल का इस्तेमाल करो। और यहाँ एक बात यह कि यहाँ अल्लाह ने अक़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया तो चार लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, शऊर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये अक़ल का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है, और फ़िक्ह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चार लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, और इनके अंदर फ़र्क जो है इंशाल्लाह इस पर कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी आपको सही फ़हम सही अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم